Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To już ostatnia prosta kampanii. Prezydent Duda i Rafał Trzaskowski walczą o głosy nieprzekonanych. W rzymskiej klinice rozdzielono bliźniaczki syjamskie, były zrośnięte karkiem i czaszką. W Ameryce Łacińskiej ciągle rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem. Jeszcze 5 dni do głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kandydaci do ostatniej chwili przekonują do swoich racji wyborców. Prezydent Andrzej Duda był dziś m.in. w Augustowie. Mówił, że cała polityka była nakierowana na wsparcie człowieka. Wreszcie na wsparcie człowieka, tego na co dzień ciężko pracującego, tego, który, jak to się mówi, musiał liczyć, żyjąc od pierwszego do pierwszego. Dzisiaj nie mam żadnych wątpliwości, że sytuacja wielu polskich rodzin znacząco się poprawiła. Bieda wśród dzieci, niedożywienie zostało zminimalizowane praktycznie rzecz biorąc o ponad 90%. Ale to, proszę Państwa, baza, która zapewnia nam pewne minimum spokoju egzystencjalnego. Rafał Trzaskowski w Gnieźnie zarzucił obozowi Zjednoczonej Prawicy, że nie wypełnia swoich zapowiedzi programowych dotyczących wzmocnienia samorządów, walki z wykluczeniem komunikacyjnym, przyspieszenia pracy sądów i skrócenia kolejek do lekarza. Obiecywali nam na przykład, że po to robią reformę sądów, żeby sądy działały szybciej, a sądy działają wolniej. Opowiadali nam, że zrobią reformę służby zdrowia po to, żeby skrócić kolejki do specjalistów, a według wszelkich statystyk niestety większość tych kolejek się wydłuża. Druga tura wyborów w niedzielę 12 lipca. Są wyniki badań biologicznych rzeki Barycz prawego dopływu Odry. Od kilku dni rzeką płyną nieczystości, które najprawdopodobniej zostały zrzucone w Wielkopolsce. Sytuacja jest poważna, bo oskarżona może być nie tylko rzeka, ale także wizytówka regionu, czyli stawy milickie, mówi burmistrz Milicza Piotr Lech. Mamy w wodzie znaczące przekroczenia bakterii coli i bakterii tak zwanych kałowatych, więc potwierdza się to przypuszczenie, że to zanieczyszczenie ma charakter fekaliczny, odchody zrzucone w ogromnej ilości do rzeki, od zwierzęce lub ludzkie. Najgorsza sytuacja jest na odcinku rzeki od jeziora Bolko do Odolanowa. Władze Milicza apelują do mieszkańców i turystów, by nie korzystali teraz z wód Baryczy. Przede wszystkim nie łowili w niej ryb, ani nie organizowali spływów kajakowych. Dwuletnie bliźniaczki siamskie rozdzielono w rzymskiej klinice. No, najprawdopodobniej pierwsza taka operacja na świecie zakończona sukcesem, bo dziewczynki, co niezwykle rzadkie, były zrośnięte ze sobą głowami. Jak podkreślali lekarze, to właśnie oddzielenie systemów żylnych łączących serce z mózgiem było największym wyzwaniem. Operacja trwała 18 godzin, a przygotowywano się do niej przez rok. Pochodzące z Republiki Środkowoafrykańskiej dwulatki Erwina i Prefina czują się dobrze. Na ich przypadek trafiła podczas misji prezydent szpitala Mariela Enok i jeszcze w 2018 roku podjęła decyzję o ich sprowadzeniu do Rzymu na operację. W szpitalu Bambino Gesù utworzono międzydyscyplinarny zespół specjalistów, który przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu zbadał każdy szczegół i zrekonstruował czaszkę w trójwymiarze. Najtrudniejsze było rozdzielenie w kilku miejscach sieci naczyń krwionośnych mózgu. Ta część operacji wiązała się z wysokim ryzykiem krwawienia i niedokrwienia. Dwie operacje przygotowawcze przeprowadzono przed rokiem. Ostateczne rozdzielenie nastąpiło teraz. Przy operacji pracowało 30 lekarzy i pielęgniarek. Kontrole pooperacyjne wskazują, że mózgi dziewczynek są nienaruszone. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W Ameryce Łacińskiej liczba nowych zakażeń koronawirusem wciąż rośnie. Meksykańskie władze do spraw zdrowia prognozują, że pandemia w kraju może potrwać nawet do kwietnia. Peru, gdzie odnotowano ponad 305 tysięcy przypadków, stało się piątym krajem na świecie pod względem największej liczby infekcji. W Brazylii liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła 65 tysięcy, a zakażonych jest ponad 1 623 000 osób. Liczba przypadków wzrosła w wielu brazylijskich miastach, które w ostatnich tygodniach rozpoczęły proces odmrażania gospodarki. Wobec tego władze niektórych z nich zdecydowały się ponownie zastosować bardziej restrykcyjne środki. W Brazylii rozpoczną się badania kliniczne kolejnej szczepionki przeciw koronawirusowi. Rząd São Paulo ogłosił, że badania na trzecim etapie testów szczepionki opracowanej przez chińskie laboratorium z Fundacji Nowak, będzie prowadził Instytut Butantan. Testy rozpoczną się 20 lipca i będą przeprowadzone w 6 brazylijskich stanach. Nie jest to pierwsza szczepionka testowana w kraju. Obecnie w Brazylii przeprowadzane są już testy innej szczepionki opracowanej przez Uniwersytet w Oksfordzie, która zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest w najbardziej zaawansowanej fazie badań. Dla Polskiego Radia Aleksandra Pluta. Teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. Mniej niż godzina dzieli nas od pierwszego półfinału Pucharu Polski. O 20 przy Kałuży Krakowia zmierzy się z Legią. Po 17 słuchaliśmy trenera Wukowicia, czas na szkoleniowca pasów. Michał Probierz. Puchar Polski często gdzieś był traktowany tak po macoszemu, a trzeba powiedzieć, że no wszystkie zespoły gdzieś tam zawsze chcą awansować. Jest to nagroda też dla zawodników za ten cały sezon. Zrobimy wszystko, żeby tutaj zagrać dobre spotkanie, awansować do finału. Pasy pucharem walczą o puchary, bo w Ekstraklasie może im się nie udać zająć odpowiedniego miejsca. Legia z kolei z racji prowadzenia w lidze i to zdecydowanego ma je już zapewnione. W walce o Ligę Mistrzów czy Ligę Europy Legionistom nie pomoże już Mateusz Praszelik, który przeszedł do Śląska. Ekipa z Wrocławia jednak o Europie marzy, może z nimi zatem Praszelik coś ugra. A na ugranie czegokolwiek nie mają już szans piłkarze amerykańskiego FC Dallas. 11 członków klubu jest zakażonych koronawirusem, przez co nie ma szans, by wystąpili w turnieju Ligi MLS na Florydzie. Chodzi o 10 piłkarzy i jedną osobę ze sztabu. Rywalizacja w Orlando rozpocznie się w środę. Teraz kolejny, ten obiecywany temat zza oceanu. 503 miliony dolarów, tyle z wszystkimi dodatkami ma być warty 10-letni kontrakt zawodnika NFL Patricka Mahomesa. Zdobywca ostatniego Super Bowl może się teraz pochwalić najwyższym kontraktem w historii sportu. Zawodnik należy do najlepszych graczy młodego pokolenia i jako rozgrywający był bohaterem ostatniego Super Bowl, w którym Chiefs pokonali San Francisco 49ers. Mahomes o podpisaniu tak gigantycznego kontraktu poinformował w mediach społecznościowych i dołączył do tego specjalny film. To jego krótki fragment wersji radiowej. Kansas City Chiefs selected Patrick Mahomes the second. So Mahomes. Umowa jest gigantyczna. Zawodnik oprócz 450 milionów dolarów będzie motywowany do jeszcze lepszej gry kolejnymi pieniężnymi dodatkami. Według ESPN, jeżeli drużyna będzie wygrywać, to mogą one wynieść nawet 53 miliony dolarów. Z Chicago dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Rajdowe Mistrzostwa Świata zostaną wznowione na początku września. Pierwszą z 5 rund w kalendarzu będzie zorganizowany przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności rajd Estonii. Dlatego też Kajetan Kajetanowicz w miniony piątek ponownie siedział za kierownicą swojej treningowej rajdówki. Podczas pandemii nie straciliśmy czasu, wręcz przeciwnie, wykorzystaliśmy go bardzo dobrze. Oczywiście głównie te treningi odbywałyby się na torach, drogach, gdzie staraliśmy się szybko jeździć samochodem, ale nie tylko. Czasami robiliśmy rzeczy, które dostarczały emocji, adrenaliny, ale myślę, że dużo również frajdy całemu zespołowi i kibicom. Cieszę się również, że w końcu mam kalendarz WRC wznowiony. To bardzo dobra wiadomość dla nas. WRC wystartuje w Estonii, następnie kierowcy pojadą w Turcji, Niemczech i Włoszech, a cykl zakończy się w listopadzie w Japonii. I na koniec jeszcze jedna motosportowa informacja. Jak poinformowało BBC Sport, Fernando Alonso ma powrócić do F1 i jeździć za kierownicą Renault. Oficjalne potwierdzenie tej informacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy głównie na zachodzie i w centrum spadnie deszcz, na wybrzeżu możliwe burze. W dzień okresami przelotne opady deszczu, na północy kraju możliwe burze. Od 16 do 21 stopni, chłodniej w Sudetach od 14 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Big pain burning now, giving me a cow. What you seem to be saying is you're patiently waiting like an ashtray full of bark. Will I put it down? Will I pick it up? Will I put it down? But you treat me like a clown and I don't wanna be funny. Fat chance, glued to the wall like a centerfold of an old cannonball. Will you put me inside your TV tonight? Cause you're treating me like a rerun. Will I put it down? Will I pick it up? Will I put it down? But you treat me like a clown and I don't wanna be funny. No, no, no, no. So what? I lost my job at the hut. My ass got cut. But I'll be better at kissing when my teeth are all missing and the silhouette's burnt. And I'm eating with my fingers and I'm putting it down. You're not picking it up. Well, I'm putting it down, but you treat me like a clown and I don't wanna be funny. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma sekundami, dosłownie minęło 12 minut po godzinie 19, wieczór w Trójce rozpoczęty. Witam Państwa w towarzystwie Aleksandry Budki i Michała Jakubika. Do godziny 21 będzie dużo muzyki, ale oczywiście będzie też odcinek prozy. O tym powiem troszkę później, około godziny 20 z minutami. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to dzisiaj w roli głównej Beck. Przyczyna jest dosyć prosta i bezpośrednia, a mianowicie jutro Beck David Campbell obchodzi swoje 50. urodziny. Czas leci, prawda? Dużo muzyki Becka zarówno w dzisiejszym wieczorze z Trójką, jak i w GH Plus nocnym, no i za tydzień również do Becka wrócimy. Przywitałem się utworem najwcześniejszym w dzisiejszym całym zestawie, mianowicie Jägermeister Pie, utwór z eksperymentalnej płyty Becka Stereopathetic Soul Manure. To był luty 1994 roku, a w marcu już ukazała się zupełnie inna płyta, już taka regularna, poważna i krótko mówiąc naprawdę wartościowa. Mellow Gold. She took me off my gun with disappointment. I got sucked inside of her apartment. She's got dried up flowers, flaky skin, a beaded necklace and a bottle of gin. She's a nightmare hippie with the skin. She's a whimsical, tragical beauty, self-conscious and a little bit moody. It's a new age letdown in my face. She's so spaced out, never ain't no space. She's got style. magical sparkly tease. She's a rainbow choking the breeze. Yo, she's busting out onto the scene with nightmare bogus poetry. She's a melted avocado on the shelf. She's a science of herself. She's spazzing out on a cosmic level, and she's meditating with the devil. She's cooking salad for breakfast. She's got tofu the size of Texas. She's a witness to her own glory. She's a never-ending story. She's a frolicking depression. She's a self-inflicted obsession. She's got a thousand lonely husbands. She's playing footsie in another dimension. She's a goddess milking her time for all that it's worth. Tonight the city is full of morgues, and all the toilets are overflowing. There's shopping malls coming out of the walls as we walk out among the manure. That's why I pay no mind. I pay no mind. I pay no mind. Give the finger to the rock and roll singer as he's dancing upon your paycheck. The sails climb high through the garbage pale sky like a giant dildo crushing the sun. That's why I pay no mind. Sleep and slime. I just got signed. So get out your lead pipe pipe dreams. Get out your 10-foot flags. The insects are huge and the poison's all been used, and the drugs won't kill your day job. That's why I pay no mind. I pay no mind. I pay no mind. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie. Bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Za nami ogłoszenia, ja jeszcze cofnę się odrobinę w czasie. Pay No Mind Snoozer i Nightmare Hippie Girl. To utwory w wykonaniu Becka, których słuchaliśmy przed momentem. Oba pochodzą z albumu Mellow Gold, wydanego 1 marca 1994 roku. Trochę czasu minęło, a do Becka w jeszcze większym wymiarze wrócimy na początku drugiej godziny wieczoru z Trójką. Teraz natomiast zespół, który towarzyszy nam od ubiegłego wtorku, czyli Wonky One. Dziś pora na płytę drugą zespołu Wonky Wanda. Stop, boom, boom, stop, boom, boom, boom. chwili, gdy te ręki gnam pociut no pierwsze ręki, toki w toplo, dwa tetle tuli, gili mili, eli ali uli. Włoryga, doda do radu, gębą gadu, gadu, dupy padu. Thank you, dzięki za dźwięki, nie pęki, mów bez tu się po brzegi. Między tyci, tyci, wici, kłosonici, bę, będziemy zapodawali w galaktyki wygibici. To na wcześniej propaganda, oba utwory z albumu Wonky Wanda, oczywiście zespołu Wonky One. Teraz zmienimy klimat dosyć, może nie drastycznie, ale jednak w sposób zauważalny i słyszalny. Nie po raz zresztą pierwszy i nie po raz ostatni w tej części programu. Sea Duncan to jest artysta, który debiutował przed 5 laty w wieku 24 lat, nagrywając bardzo zgrabną płytę Architect. Powróćmy, bo to jest taki album, który myślę, że latem całkiem nieźle się sprawdza. I'm not afraid to He Believes in Miracles i Say. Obie piosenki z debiutanckiego albumu Christophera Duncana, występującego po prostu jako C. Duncan Architect sprzed kilku lat. A teraz już pora na kolejne urodziny i to dzisiejsze. Ringo Starr dziś obchodzi swoje 80. urodziny. Może niektórzy z Państwa w to nie wierzą, ale takie są fakty. Kiedyś przed laty, głównie w latach 70., na początku lat 70., Ringo Starr święcił triumfy na listach przebojów. Jego piosenki trafiały może nie, chociaż na pierwsze miejsca też, w takiej Kanadzie czy Nowej Zelandii na przykład, ale te utwory, które za chwilę się pojawią, dwie piosenki, naprawdę na wszelkich listach przebojów i za oceanem, i w Europie lądowały bardzo wysoko. 72-71 to jest ten okres mniej więcej.

Wysłuchaliśmy miksu trzech tematów filmowych Ennio Morricone. Wszystkie pochodziły z filmów wybitnego włoskiego reżysera Sergio Leone. Kolejno za kilka dolarów więcej. Dobry, zły i brzydki dawno temu na Dzikim Zachodzie. Do Ennio Morricone wrócimy jeszcze w drugiej godzinie wieczoru z Trójką. Natomiast teraz na zakończenie tej części programu If Tumor. Your real life sugar, I can live in your dreams.